Idź do OBI już dziś, zainspiruj się i odmień swoje wnętrza. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 maja. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne dla 5 województw południowej Polski. Najwyższe w 3-stopniowej skali. Prezes NBP przeciwny przyjęciu euro przez Polskę. Nie byłoby zasadne ani ze względów ekonomicznych, ani politycznych. W Dzień Dziecka dzieci pojadą pociągami PKP Intercity za darmo. W Małopolsce, w Świętokrzyskiem, w Lubu, w Lubelskiem, na Podkarpaciu i na Dolnym Śląsku obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Wczoraj miejscami spadło tam ponad 100% miesięcznej normy deszczu. Za ulewy odpowiada niż, który przemieszcza się nad południową Polską, tłumaczy synoptyk IMGW. Mateusz Barczyk mówi, że dziś strefa opadów przemieszcza się na zachód. Strefy intensywniejszego deszczu będą przede wszystkim w rejonie Podhala i Podbeskidzia, a także na obszarze województw dolnośląskiego i polskiego na południu tych województw. W tej chwili mamy wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia na rejon właśnie Podbeskidzia, Podhala i okolicznych tutaj regionów podgórskich. W tej chwili wydawane będą też aktualizacje ostrzeżeń, jeżeli chodzi o województwo dolnośląskie i opolskie na południu tych województw. Podniesiemy stopień zagrożenia z pierwszego na drugi. Jutro deszczowe chmury będą przesuwały się z powrotem na wschód. Strefa intensywnych opadów deszczu przemieści się na wschodnią Małopolskę, rejon Podkarpacia. I znowu tam, gdzie wczoraj spadło te 100-130 mm, może spaść kolejne 50-60 mm w ciągu doby. Lokalnie mogą się trafić nawet większe sumy, ale mówimy tutaj o lokalnych zjawiskach, których nie jesteśmy w stanie określić, w którym to dokładnie punkcie będzie. Wzrośnie w związku z tym zagrożenie hydrologiczne. Od piątku deszczu ma być mniej. Póki co najpoważniejsza sytuacja jest w Małopolsce, ale problemy są także na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem i na Śląsku. Najwięcej razy Straż Pożarna musiała interweniować w Dąbrowie Tarnowskiej. Mieszkańców ewakuowano z najbardziej zagrożonego rejonu w okolicach rzeki Breń. Strażacy ewakuowali też łodziami część mieszkańców w miejscowości Swarzów. W sumie to 32 osoby. Po prostu woda przybierała, zostaliśmy w domu praktycznie odcięci, więc udzielili nam pomocy, załadowali nas na łódki. Później do samochodu byliśmy bezpiecznie odwiezieni do urzędu. Cały dół, wszystko jest zalane, całe podwórko, garaże, maszyny kuśnierskie. Alarm powodziowy został ogłoszony w powiecie dąbrowskim oraz w gminie Szerzyny w powiecie tarnowskim. Strażacy układają wielu zagrożonych zalaniem miejscach worki z piaskiem. Wypompowują też wodę z zalanych posesji i piwnic. Zaangażowanych jest ponad 200 zastępów, ponad 2000 strażaków, ratowników. Mówił Marek Bębenek, komendant Małopolskiej Straży Pożarnej. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dopóki będę prezesem Narodowego Banku Polskiego, Polska nie przyjmie euro, oświadczył profesor Adam Glapiński, otwierając konferencję Złoty, Euro i Sprawa Polska w Łazienkach Królewskich. Wstąpienie Polski do strefy euro lub jeszcze tym bardziej przystąpienie jedynie do mechanizmu ERM2 nie byłoby zasadne ani ze względów ekonomicznych, ani politycznych i zamiast wzmocnić naszą pozycję, mogłoby ją zasadniczo osłabić. Prezes NBP podkreślił też, że przyjęcie euro nie jest możliwe bez zmiany konstytucji. Wypadek autokaru z turystami z Rosji we Włoszech. Jedna osoba zginęła, co najmniej 10 zostało rannych. Na drodze między Sieną i Florencją autokar spadł ze skarpy i przewrócił się. W środku było 60 osób. Warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości chcą uchwalić wysokie bonifikaty za wykup mieszkań komunalnych. O szczegółach projektu mówi radny PiS-u Wiktor Klimiuk. Będzie można je wykupywać z bonifikatą 90%, o ile są to budowle przedwojenne. Jeżeli są wybudowane w okresie PRL-u, będzie to bonifikata 80%, natomiast dla tych późniejszych lokali będzie to bonifikata w wysokości 70%. Projekt uchwały ma być rozpatrywany jutro w trakcie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Młodzi miłośnicy kolei 1 czerwca pojadą pociągiem za darmo. Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało specjalną ofertę dla najmłodszych podróżników. Promocyjne bilety od jutra w kasach. 1 czerwca dzieci i młodzież będą mogli bezpłatnie podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity. Od TLK do Express Intercity Premium, czyli w pociągach Pendolino. Dzieci poniżej 4 roku życia mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%. Natomiast dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat wystarczy pobrać w kasie bilety ze wskazaniem miejsca do siedzenia i mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka. Przedstawiciele przewoźnika podkreślają,

Co się dzieje? No zaraz! Która to godzina? Druga? Zaraz! No i co, Żelosza? Surprise! Da! No co, uznajesz? W drzwiach stoi jakaś dziwna kobieta, ale uśmiecha się do nas. Zastanawiamy się, dlaczego mówi po rosyjsku. Może to tylko jakiś głupi sen. Przecieramy oczy, ale nic. Co, ja? No, nie wiem. No, prosta durak. To ja, Eugenia, twoja ciocia. Moja ciocia? Moja ciocia? Eugenia, a ty co, sumaszewszy? Ja przyjechała z daleka. No co, my podwieram tak, będziemy stać, Alosza. Ale oczywiście, no, proszę do środka, no, co za niespodzianka, ale u mnie bałagan. To straszne. Kompletnie nie możemy sobie niczego przypomnieć o cioci Eugenii z Zabuga. Te rodzinne opowieści. Ale dlaczego nas nazywa Alioszą? Może coś jej się pomyliło? No, niczego. Znajesz, ja prosta jak Sherlock Holmes naszła ciebie. Fajnie, ale siada ciocia. Siada. Może herbaty? Znaczy czaju? Spasiba, Alosza, spasiba. Znowu Alosza, dziwne. Zawsze byliśmy Marek, no może Maruś, Marucha, ale nigdy Alosza, czy jak mu tam. Dziwne to wszystko. Jak ciocia mówi? Sherlock Holmes. A gdzie twoja żona? Zaraz. Jak jej o? Alina, no. Żena? No. To ci dopiero. No i wszystko się wyjaśniło. Przecież my nie mamy żony. Ten Alosza, czyli chyba Alek i jego Alina, to sąsiedzi piętro wyżej. Tylko jak to wytłumaczyć? No, a ty co tak, a? Nie, tylko ciocia... Ciocia nie jest wcale ciocią. To znaczy, że ciocią sąsiada. To znaczy nie moją, a ja nie jestem żaden Alosza. Co to znaczy? Ciocia nie ciocia, Alosza nie Alosza. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bardzo żałuję, ale ciocia pomyliła piętra. Tak jak w starym dowcipie. Trzeba pójść piętro wyżej, a Alosza mieszka wyżej, a din etaż wyżej. Jakże to, adin etaż wyżej? To ty nie Alosza? A to ty kto? Marek. Marek? Kakoj Marek? No i za czym ty tak mnie obmanął? Ach, jadrnawata. Bardzo przepraszam, może pomogę? Spokojna. Ty stoj, u mnie i karate jest. Nie, ja tylko tak, te bagaże... Stoj, nie nada, ja sama. Trochę szkoda, że ciocia to nie ciocia, chociaż z drugiej strony, jak sobie wyobraziliśmy, ile radości sprawiliśmy naszym sąsiadom, to aż serce rośnie. Podwieczorkowa Beata Artemska zaśpiewa o chłopcach, którzy już są prawdziwymi mężczyznami. Andrzej Poniedzielski powie, dlaczego mężczyzna musi czasem wejść, a piosenkę do samodzielnego rzucenia wykona Zbigniew Zamachowski, mężczyzna z klasą. Kłaniam się Państwu. Przypłynęła marynarka, przypłynęła chem z dalekich ścinek stron. a że karczma była słabna u starego ojca Pawła, więc on spieszy pięciu chłopców z Albatrosu. I ten pierwszy, co był rudy, i ten drugi, co był chudy, i ten trzeci, co tak wódkę lubił plać, i ten czwarty, ten obdarty, co miał w górę nos zadarty, co mógł z czartem o swą duszę w kości grać. I ten piąty, ten najmłodszy, co od miłości był najsłodszy, co miał oczy jak brylanty czarne żywo. Pięciu tych zawadiaków, z Albatrosa pięć chłopaków, z Albatrosa, bo tak okręt ich się zwał. A miał stary ojciec Paweł córkę wielce nielaskawą, malownymi oczy jej patrzyły w dal. Aż pewnego dnia ujrzano, strach powiedzieć, pokochana, wszystkich naraz pięciu chłopców z Albatrosu. I pierwszego, co był rudy, i drugiego, co był chudy, i trzeciego, co tak wódkę lubił chlać, i czwartego, co obdarty, co miał w górę nos zadarty, co mógł z czartem o swą duszę w kości grać. I piątego, co najmłodszy, co w miłości był najsłodszy, co miał oczy jak brylanty czarne dwa, pokochała z lotu w nosa pięciu chłopców z Albatrosa, z Albatrosa, bo tak okręt ich się zwał. Odpłynęli chłopcy nagle, błyszczą w dali białe żagle, płacze nimi morze słone od jej łez. Raptem z dala grzmią sygnały, Albatros pod naskany i zatonął wraz z nogą całą słą. I z tym pierwszym, co był rudy, i z tym drugim, co był chudy, i z tym trzecim, co tak wódkę lubił chlać, i z tym czwartym, z tym obdartym, co miał w górę nos zadarty, co mógł z czartem po swą duszę w kości grać. I z tym piątym, z tym najmłodszym, co w miłości był najsłodszy, co miał oczy jak brylanty czarne dwa, płacze nimi złoto włosa nad chłopcami z Albatrosa, z Albatrosa, bo tak okręt ich się zwa. Mężczyzna ma gorzej, zdecydowanie gorzej. Ma, ponieważ ze wspomnianego wcześniej braku wyobraźni, on, żeby się czegoś o świecie dowiedzieć, musi z domu wychodzić. Musi wychodzić i pójdzie tam w ten świat, w tę rzeczywistość, utytła się tam. Wróci, osiąga taki poziom wiedzy, który wyraża się w słowach aha. W godzinach złośliwie uważanych za poranne wraca. I wtedy co się odbywa? Wy, drogie panie, mówicie, że mężczyzna nie ma w sobie sztuki rezygnacji, że nie potrafi z niczego zrezygnować. A on, powracając rano, z czego rezygnuje? Z dykcji rezygnuje. Więc on z tą resztką dykcji, nie uwierz, kochanie, ale byłem na cmentarzu. To ona z taką racjonalnością i nad dykcją, jurysdykcją. Mówi, a to umarł ktoś? Nie uwierzysz, kochanie, ale wszyscy. Czy to jest, ja się pytam, rozmowa dwojga dorosłych ludzi? Czy to dwa kosmosy rozmawiają ze sobą? Tak to się odbywa. Generalnie mężczyzna ma gorzej, gdyż on musi w celach właśnie samodokształceniowych wychodzić i on musi kilkaset razy w życiu przeżyć tak zwany syndrom dnia drugiego, kiedy jest strach przed upadkiem z wysokości dywanu, kiedy

Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, która w trójce do godziny 14, więc czekamy na propozycje mailowe i telefoniczne. 22 i 7 trójek, klub UKF, małpa polskiradio.pl. A na początek prośba pana Tomasza z Lublina, który pozdrawia swoją żonę Asię i prosi o mocno zagłożony utwór Classics Nouveau Never Again. To był rok 1982, kawał czasu. Classics Nouveau i wielki przebój Never Again. A teraz będzie piosenka troszkę młodsza, bo tylko 30-latka. Tanita Tikaram i piosenka Twist in My Sobriety. O ten utwór prosi pan Tomasz. Talk, girl, now your conscience is clear.

Trójca grupa Sigur Rós. Jeszcze przez kwadrans mają Państwo szansę zamówić piosenkę w muzycznej poczcie UKF. 2273 klub UKF @polskieradio.pl, ale w tej chwili zamówienie telefoniczne. Dzień dobry, moje imię Artur. To prosiłbym o KSU Pod Prąd. Stare lata się przypominają. It's what's wrong, it's what's wrong, it's what's wrong. Klasyka punkowej muzyki polskiej KS-u, piosenka Idź pod prąd. A teraz prośba pana Tadeusza, prośba o piosenkę też a propos pogody. Why does it always rain on me? Travis. Travis w muzycznej poczcie UKF. 22 i 7 trójki, kolejna polska piosenka. Bardzo proszę o zespół Pilaf i Wychowanie. Podoba mi się i chciałbym posłuchać go w większym gronie, w gronie słuchaczy. Dziękuję.